Hartstikke mooi om te zien, maar ook hartstikke mooi om te horen. De Eagle. En mooi om te zien is de Eagle als grote vogel natuurlijk. En mooi om te horen is de Eagle als de muziek van ABBA. Een goede avond gewenst. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Weer een nieuwe aflevering van dit programma, helemaal vers van de pers, zullen we maar zeggen. En waar gaan we het dan over hebben vandaag? Want je weet het, we hebben het altijd wel ergens over. Nou, zometeen sta ik trouwens ook even stil bij het feit dat het vandaag precies 4 jaar geleden is dat de eerste uitzending er was van dit programma, de late avond. Dat is gewoon even een leukigheidje voor onszelf. Misschien kan het jou niet zoveel schelen, maar toch altijd wel aardig om even bij stil te staan. Dus dat hoor je zo meteen. Daarna, dan gaan we naar de commissaris van de Keuning in onze provincie. Dat is, zoals je waarschijnlijk wel weet, Jaap Smit. En Jaap Smit heeft onlangs zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. En dan gaan we echt niet die nieuwjaarstoespraak aan je laten horen. Want er is niets zo vervelend als een toespraak op de radio. Maar we gaan wel met Jaap Smit praten over wat hem dan zoal op het hart ligt voor het komende jaar. Dat hoor je dus zo meteen allemaal. Verder, zoals iedere maandag, is ook vandaag weer Midas Dekkers onze gast. Hij gaat het hebben over de snoekbaars. En in die toespraak van Jaap Smit, om daar nog even op terug te komen, zal het misschien ook wel gaan over geweld tegen hulpverleners, want dat is een hot item tegenwoordig. Maar Eveline van Wanrooy, die is in onze regio stadsgids, je weet wel, zo iemand die je dan van alles laat zien waar je normaal gesproken dan aan voorbij loopt, die heeft besloten om de opbrengst van haar werk als stadsgids dit jaar te doneren aan hulpverleners in het algemeen en die van Rotterdam in het bijzonder, geloof ik. Nou, daar moeten we natuurlijk even over praten en dat doen we straks ook met Eveline van Wanrooy. En natuurlijk een hele hoop muziek in dit programma, zoals van Squiddy Polity. They made for you. I'll be gone a long time. groep die heet Scritty.